δικά μας λόγικα παρέ σύστημα νευρονάλ. Ακόμα και τότε σκόσε δάρουν γκριτό φέρτε cuando quiero gritar. Es muy bueno, saludable, relajante y a veces artístico. Por eso baila. Bye.